środku w dalszym ciągu, Białostocki Park. Dobrze to znasz, właściwe miejsce, właściwy czas. Nierozłączni jak Warner Bros. I Bucks. I gdy słyszysz jakiś krzyk, to nie Kartnika, lecz który z nas. Spójrz mi w twarz, jeśli coś do powiedzenia masz. Jeśli nie, zamilcz na wieki jak głaz. Bo mogę znokautować cię jak Kuldzie, Aken i Bas. Perspektywa ta paraliżuje cię jak gaz. Nikt z nas nie jest kłamcą jak Rolling Stone. Zawsze we właściwym miejscu, niczym Clark Kent. Choć rzeczywistość nie jest kolorowa jak Disneyland. Pryk bez względu na trend, 100% reprezent. I nie the end, lecz kolejny rozdział 9-9. Ten sam styl, tak samo zaciśnięta pięść. Do mikrofonu kontroli nie opuszcza chęć. I wiem, że nie zrezygnuję nigdy z moich miejsc. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasze właściwe miejsce. Koma ostry, dycha w projekcie 7-3, na murach w całym mieście. Właściwi ludzie tam, gdzie ich właściwe miejsce. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasze właściwe miejsce. Koma ostry, dycha w projekcie 7-3, na murach w całym mieście. Właściwi ludzie tam, gdzie ich właściwe miejsce. Właściwi ludzie tam, gdzie ich właściwe miejsce. Właściwi ludzie tam, gdzie ich właściwe miejsce. Przyciąga mnie jak magnes, sprawia, że mam działania, nieograniczony zakres. Po prostu tak jest, kiedy płyniemy z rytmu nurtem. Rymy składamy hurtem, nie zadowala nas wcale detal. Zagłuszając kół petard, dajemy więcej czadu niż heavy metal. Słychać nas już z daleka, a gdy wskazuje zegar, że jest bardzo wcześnie. Wtedy od dawna nie śpię i po mieście się poruszam. Według własnego scenariusza nikt mnie do niczego nie zmusza. Bo do mnie należy wybór i choć nie narzekam na nadmiar wygód, to mam plecak pełen przygód. Kaptur na głowie to mój atrybut. Przeoczyć mnie nie sposób, człowieku zrozum, że żadna z będących tu osób nie ma dresów Adidas, ani złotych dotyków jak Fluidas. PWRD, prawdziwy rarytas. Na hip-hopowym rynku działalność non stop, zero odpoczynku. Za sprawą fuksa kolorowe są ściany budynku. Działalność non stop, zero odpoczynku. Za sprawą fuksa kolorowe są ściany budynku. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasze właściwe miejsce. Koma ostry, dycha w projekcie 7-3, na murach w całym mieście. Właściwi ludzie tam, gdzie ich właściwe miejsce. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasze właściwe miejsce. Koma ostry, dycha w projekcie 7-3, na murach w całym mieście. Właściwi ludzie tam, gdzie ich właściwe miejsce. Schodów jak z kilo, patrzy w dół na ludzi, popijając piwo. Słodkie niczym cappuccino, czuję się prawie w Ugambino. Nie kłaniam się gliną, świat jest twój, jak Oscar Face Al Pacino. Znasz ten klimat, miejskie parki, 3-6 slamdanki, fajnych dup, pełen ranki. Ghetto Blaster, stereo, hi-fi, mikrofon daj mi. Już trzymam go w ręku, tłumy, nie czuję lęku. Sprawdź natężenie dźwięku, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Środkowy palec idzie do góry, hałas rozbija mury. Startujemy raz, dwa, chcecie tego więcej jak pasta. Me serce wtopione w asfalt, na murach 7-3 inwazja. Fuchs fala brak, hardkorowi, jak na radiowozie tak. Dycha jest jiggy, życie nie zawsze jest hard knock. Potężny jak Biggie, werbalny slam dunk. Tak jak szach, jest do parku, chłopaki mówią startuj. Jest dobry nastrój, wierz mi, jak tak czuję się lekki. Ludzie ciągną jak do Mekki. Generacja hip-hopa, nie Pepsi. Dycha MC mówi dzięki. Zawsze we właściwych miejscach. We właściwych miejscach. Toma 1-7 7-3 ładnie, FWA skład. Pamiętam o was, słuchaj. Zawsze na właściwych miejscach. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasze właściwe miejsce. Koma ostry, dycha w projekcie 7-3, na murach w całym mieście. Właściwi ludzie tam, gdzie ich właściwe miejsce. Jesteśmy zawsze tam, gdzie nasze właściwe miejsce. Koma ostry, dycha w projekcie 7-3, na murach w całym mieście. Właściwi ludzie tam, gdzie ich właściwe miejsce.